ce numai tu rămâi veșnic tot. Rob și împărați se vor închina înaintea ta, tot se vor pleca într-o zi. Tu ne-ai iertat, ne-ai vindecat, când la cruce ne-ai răscumpărat. Harul tău bogat ne-ai eliberat din robia morții, tu ne-ai înviat. Tu ești vreo când te-ai jertfit întuneric.